że do rozmów mieliby usiąść przedstawiciele separatystów, władz w Kijowie, Rosji i OBWE. Trwa operacja wojskowa, rośnie liczba ofiar, niszczona jest infrastruktura cywilna, można przeczytać w komunikacie. Tymczasem uciekinierzy z separatystycznych regionów, którym udało się przedostać na Krym, twierdzą, że nie ma szans na szybkie uspokojenie się sytuacji w ich rodzinnych miastach. Zacianie się jednoznacznie. To się będzie jeszcze długo ciągnąć, na pewno więcej niż tydzień i nie wiem, kiedy wrócę na Ukrainę. Tymczasem rosyjska dyplomacja liczy, że w ciągu tygodnia uda się doprowadzić do przerwania ognia, tym bardziej, że od dłuższego czasu pociski ze strony ukraińskiej spadają na rosyjskie posterunki graniczne. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeśli wybierają się państwo w góry, to proszę uważać na żmije. Lubią one wygrzewać się na górskich szlakach, ostrzegają GoProwcy i przypominają o odpowiednim obuwiu. Obuwie, które chroni nam kostkę i przede wszystkim siadając na trawę, odpoczywając w górach, sprawdzamy miejsce, w którym gdzieś ta żmija może wylegiwać się na słońcu, być pod kamieniem. Po prostu zachowujemy się spokojnie, zobaczywszy żmiję, spokojnie omijamy ją. Marcin Kądziołka z krynickiej grupy GOPR dodaje, że jeśli dojdzie do ukąszenia, trzeba natychmiast zaalarmować ratowników. Najlepszą pozycją, jaką możemy właśnie przyjąć, to jest usiąść i doradza się już, powiedzmy, w taki bardziej sposób profesjonalny, żeby potraktować kończynę, w którą zostaliśmy ukąszeni, jak kończynę z łamanią, czyli unieruchamiamy te miejsce, a między innymi robimy to dlatego, żeby spowolnić proces rozprzestrzeniania się substancji toksycznej. Nie panikujemy, nie denerwujemy się, bo to wszystko wtedy działa przeciwko nam. To jeszcze przypomnijmy, numer alarmowy w górach to 985. Wakacje na scenie to niekoniecznie sezon ogórkowy. Wiele teatrów, tak jak Polonia czy Och Teatr w Warszawie, grają przez całe lato, organizują bezpłatne plenerowe spektakle. W niektórych teatrach zaplanowane są także wakacyjne specjalne turnusy dla dzieci i młodzieży. W lipcu na Placu Konstytucji i w sierpniu przed Och Teatrem pokazanych zostanie w plenerze łącznie 41 przedstawień, mówi aktorka Maria Seweryn. Dla nas stało się już tradycją to granie i co roku bardzo czekamy na decyzję, czy znowu uda się dostać dofinansowania do tego, ponieważ jest to akcja non-profit i to jest to wielkie marzenie i też przyjemność, która nam się zdarza co roku. Lato w teatrze to także program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizowany przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. Na terenie całej Polski do końca wakacji odbędzie się 30 dwutygodniowych warsztatów, wyjaśnia Magdalena Szpak z Instytutu Teatralnego. Lato w teatrze to jest akcja do teatrów i do ludzi, którzy zajmują się edukacją teatralną, żeby te swoje działania i żeby tą swoją energię wykorzystali w twórczy sposób, zapraszając dzieci i młodzież do wspólnego działania. W tym roku Lato w teatrze odbywa się po raz siódmy. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W całym kraju pogodnie, ale tylko na razie. Deszczowe chmury pojawią się dziś miejscami na południu kraju, później także w centrum, na Pomorzu Zachodnim oraz na Mazurach i tam będzie padać. Niewykluczone, że także gdzieniegdzie zagrzmi. Ale będzie ciepło. Od 27 stopni w Suwałkach do 30 stopni w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie oraz w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład piekarnik do zabudowy i płytę indukcyjną Electrolux, możesz mieć podszafkowy okap teleskopowy Electrolux z 3 stopniami regulacji mocy za jedyne 154 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Teraz tylko na mediamarkt.pl. Weekendowe zakupy z setkami produktów w atrakcyjnych cenach. Plaża, góry, jeziora. Kupuj taniej, gdziekolwiek jesteś. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Move yourself, you always na nową płytę jest. Musimy jeszcze troszkę poczekać do 21 lipca. Przed tygodniem, zaraz wracam, prezentowałem Państwu nagranie z tego najnowszego albumu i tak sobie w kontekście odzewu, to dzisiaj na początek wracamy do starych, sprawdzonych nagrań. Zofia Kruszewska, Artur Orzech, zaraz wracam. Co może Państwa dziwić, że już o tej porze, po 11:11, ale tak będzie latem. Wszystko w intencji takiej, by Państwo nie spóźnili się na 12:05, kiedy będę prezentował nowości. Holiday. Troszkę zremiksowane to nagranie przez wytwórnię Verve, ale cały czas to jest ona, Billie Holiday i Speak Low. Pani Ewa na naszym polu facebookowym, jedno słowo, audycja, zaraz wracam, publikuje zdjęcie i pisze: syn mój Kuba spotkany na openerze, bezcenne. Czyli okazuje się, że prócz wzruszeń muzycznych festiwal oferuje także odbudowanie bądź wzmocnienie więzi rodzinnych. Bardzo dobrze. Skrzynka to podstawowa forma kontaktu. artur.orzech@polskieradio.pl. Wymyśliłem dzisiaj, że w pierwszej godzinie roboczo to nazwałem nagrania nie do zdarcia. Mam nadzieję, że Państwo sobie je przypomną. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. O, skrzyneczka troszkę zapchana. To za chwilę ją, mam nadzieję, uruchomię. artur.orzech@polskieradio.pl. John Cash, zaraz wracam w letnim, dłuższym wydaniu. Dzisiaj pierwsza godzina to nagrania nie do zdarcia. Ciekawe, czy ta wersja jest Państwu znajoma. Myślę, że tak. Wiadomo, że w przypadku takich utworów to chyba zawsze oryginał wygra, ale moim zdaniem nie do końca zepsuta. Take this bad job from me. I can't use it anymore. Getting dark to see. Feel like knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. Long black cloud is coming down. I feel like knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Red One i Nabil Hayat, tym razem z płyty Chimes of Freedom, Knocking on Heaven's Door. Michał napisał, Michał Rudaś, że dzisiaj, jeśli państwo nie na północy, a w Warszawie, to jest szansa, by posłuchać, jak śpiewa Michał Rudaś, w Warszawie dzisiaj o 19:00 koncert. Bilety całkiem przyzwoicie za 20 zł, także można się wybrać. 25 minut po godzinie 11:00, program trzeci, zaraz wracam. Tak, bardzo jestem przywiązany do tej piosenki i generalnie do Sary McLachlan, cokolwiek to miałoby znaczyć. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep from my veins, let me be. Dark, cold hotel room. sobie pomyślałem, że dzisiaj niedziela, część z Państwa biega sobie, mimo, albo biegała, gdy przed południem było chłodniej. I to chyba zdecydowanie nie jest piosenka dla biegaczy. Sarah McLachlan, Angel, a może ta? Pull away your makeup. Told you once. zaczęli się Państwo bawić. Artur.orzech@polskieradio.pl w obstawianie cóż takiego w dzisiejszej pierwszej godzinie zaraz wracam, czyli w Nie do zdarcia. Mogłem wybrać na razie 50% skuteczności na 50%. W przypadku Briana nikt nie wpadł na taki pomysł. Pomoże Brianowi na liście? Nie sądzę, ale tak kiedyś było. Brian Ferry i Roxy Music, Love is the Drug. Takie brzmienie, które cały czas moim zdaniem w radiu się sprawdza, bo słychać, że to już sporo czasu upłynęło, ale z drugiej strony młode zespoły szukają właśnie takiego brzmienia, takiego analogowego sprzętu, żeby ta perkusja tak troszkę matowo gdzieś tam z tyłu sobie grała. Massive Attack, jakiż to był kiedyś przebój. Polskieradio.pl. Pani Justyna napisała: każdego kolejnego utworu słucham z coraz większym zdziwieniem. Sarah McLachlan, Angel. Bardzo mnie to zaskoczyło. Jeden z moich ulubionych utworów, przesłuchany niezliczoną ilość razy, słowa znane na pamięć. Chyba jeszcze nigdy nie słyszałam go w radiu. Ej, pani Justyno, to niemożliwe. A teraz to ciąg dalszy listu. Massive Attack i Teardrop. Ulubione, przypomniane przy okazji serialu House i długo ustawione jako dzwonek w telefonie. Ciekawe, czy ktoś ma jako dzwonek w telefonie to. wszechwładzy na świecie. Hej, czy nie wiecie? Nie, nie, nie macie władzy. Hej, czy nie wiecie? Nie wasza władza na świecie. Hej, czy nie wiecie? Nie macie władzy na świecie. Hej, czy nie wiecie? Na świecie. Kamila i Aga pozdrawiają z nadporannej kawy ze słonecznego Birmingham. Pytanie, czy słyszał pan nową piosenkę Al J? Przyjemna, nosi tytuł Hunger of the Pine. Oczywiście. Ja nie pamiętam, czy w nowościach mam to już na dzisiejsze spotkanie z państwem. Sprawdzimy po 12, bo wtedy nowości. Nowa płyta Sebastiana Tellier już za chwilkę, w połowie lipca. To tytułem przypomnienia coś starszego. Na punkcie tego nagrania oszalałem. Pamiętam, Niedźwiedź zaprezentował, to jechałem samochodem i pomyślałem, muszę to mieć natychmiast. friends around the room. Love is to share, money's for you. Świetna kompozycja, ale też Światowe Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Świata, o tak, nie Światowe, w kontekście ZAX-u, bo kolega śpiewa półtorej minuty, ale ZAX za 7,5. Także całkiem zręcznie to wszystko wymyślono. Nowa płyta Sebastiana Tellie w połowie lipca i teraz na koniec pierwszej godziny dłuższego letniego zaraz wracam, po 12 przypomnę nowości, biorę na tapet, bo to pamiętam sobie dokładnie, że państwo mnie parę lat temu skarcili, że biorę na tapet albo mam na tapecie. To mam na tapecie Amy Winehouse. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. They tried to make me go to rehab, I won't go. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Zmień perspektywę. Tak działają zawodowcy. Weź kredyt dla profesjonalistów w Bizbanku. Nawet 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Wystarczy jeden spacer po naszym ogrodzie, by życie nabrało barw. Kup teraz 10 litrów farby Jedynka Ogród Barw w dowolnym kolorze, a 3 litry białej farby Jedynka Perfekcyjna Biel otrzymasz za 1 złotówkę. Jedynka. Po prostu maluj. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 lipca, jest 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Będą zabezpieczać wraki miejsce katastrofy. Eksperci Komisji Badania Wypadków Lotniczych rozpoczynają pracę w Topolowie, gdzie rozbił się samolot ze spadochroniarzami. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Polak 4 razy biedniejszy niż Grek i 20 razy niż Szwajcar. Tak wynika z raportu Global Wealth Databook. Słabe zbiory i słaby zarobek. Chudy rok czeka polskich sadowników, a winna jest pogoda. Po pierwsze, niskimi temperaturami w pewnym okresie zimy, kiedy kształtowały się pąki, ale większe straty spowodowały później wiosenne przymrozki. Eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych wrócili na miejsce katastrofy samolotu Piper Navajo. Maszyna wczoraj rozbiła się w Topolowie, niedaleko Częstochowy. Zginęli spadochroniarze, 11 z 12 osób, które były na pokładzie. W Topolowie jest nasz reporter Kamil Szwerbuła. Kamilu, powiedz, co w tej chwili dzieje się na miejscu tej katastrofy. Ryszard Rutkowski z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych powiedział, że teraz wraz z kolegami będą badać każdy element wraku, centymetr po centymetrze. Czasami jest taka sytuacja, że nawet zniszczone pożarem, to jednak te kości pamięci pozwalają nam na odczyty zapisów. Ryszard Rutkowski podejrzewa, że oględziny skończą się jeszcze dziś wieczorem. Prokuratura nie jest tak optymistyczna i uważa, że trzeba będzie tutaj wrócić też jutro. Prokurator Tomasz Ozimek powiedział, że nadal nie wykluczono żadnej z ewentualnych przyczyn wypadku. Awaria sprzętu, ewentualny błąd ludzki, czyli błąd pilota, a także odpowiedzialność osób, które zajmowały się ruchem lotniczym na lotnisku w Rutnikach. Wstępnych wyników dochodzenia możemy się spodziewać w ciągu 30 dni. Kamil Szwerbuła, dziękuję za relację. Katastrofę, przypomnę, przeżyła jedna osoba. 40-letni mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala. Lekarze informują, że jego stan poprawia się i że jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Przeciętny Polak 4 razy biedniejszy niż przeciętny Grek, a to Grecy właśnie narzekają na kryzys. Tak wynika z najnowszego raportu Global Wealth Databook. Jednak naprawdę biednie wypadamy na tle Szwajcarów. Nasze majątki są bowiem średnio o 20 razy mniejsze niż obywateli tego alpejskiego kraju. Według raportu w 2013 roku wartość majątku przeciętnego Polaka to niecałe 21 tysięcy dolarów, Greka ponad 83 tysiące, a Szwajcara ponad 400 tysięcy. Gorzej od nas mają Bułgarzy, Rumuni, Litwini i Łotysze. W lepszej sytuacji są Słowacy.